de nazi's worden duidelijk beschermd door de politie. Laten we de nazi's beschermen! Dat is in de Tweede Wereldoorlog! Fuck you! Bitches, bitch! Fuck you!

geloven, deze mensen. En die sta jij te verdedigen, man. Echt. Ja, maar hij neemt het persoonlijk dat wij hier staan, hè. En hij begon vanmorgen tegen mij over manieren, dat ik manieren moest leren. En hij staat jou een vet te duwen hier, joh. Die zijn gek hier. Shame on you!

gelopen worden door gemaskerde mannen. Nou, daar ging weer een of andere nazi fiets dwars door de... We don't want no Zionists here! Maar de kindermoordenaars worden goed beschermd. Onrecht kan je nooit hard genoeg vechten. Onthoud dat. Geef het door, onthoud het. Oké? Nooit meer fascisme. Doe niet. Nu niet. Nooit meer fascisme. Doe niet. Nu niet. Nooit meer fascisme. Doe niet. Wie is dit? Hij staat met een mondkap, waarschijnlijk een wapen onder zijn jas. En hij mag me aanraken. Hij mag me aanraken. Gemaskerde mannen, waarom werken jullie daarmee samen? Jullie staan voor onze veiligheid, hè, pussyboys. Jullie staan voor onze veiligheid, toch? Hij raakt me aan. Wie de fuck is dat? Wie de fuck is dat? Hoe mag ik even van burger naar Amsterdam, meneer? Van burger naar Amsterdam. Wie zijn de gemaskerde mannen? Waarom werken jullie daarmee samen? Wie zijn de wapens, hè? Maar komt u met je oorlog aan? Nou, ik zweer het je. Dus die kinderen zullen echt trots zijn. Ben je hiervoor agent geworden? Zodat andere kinderen doodgemaakt kunnen worden? Waar ze mee samenwerken. Hey, eentje werd net handtastelijk. Hun zijn er ook voor onze veiligheid. Je weet ik. Weet ik. Ja, ik weet wat jij bedoelt. Die gozer is gewapend, 100%. En hij mag me aanraken. Nee, jij zal het allemaal niet weten. Dus heb je wel drie strepen op je schouder. En jij weet niks. Tuurlijk niet. Nee hoor. Kindermoordenaar! Snapt u? U bent een ambtenaar, u bent in staat hier ter bescherming van ons en van hun. Snapt u? Dus ik wil dat één van jullie mij te woord staat. Wie zijn dat en hoe werken jullie mee samen? Want een privébeveiliger, meneer, die mag ons niet aantastelijk worden met ons. Dat is het. Dat is het. Dus of u staat mij te woord of u stuurt de mensen weg. Luister, daar weet ik het fijn ook niet van. Dan hebben we een heel groot probleem, want u vertegenwoordigt de wet. En als u het fijne niet weet en uw collega's ook niet, maar jullie werken wel samen met bewapende, gemaskerde mannen, dan hebben wij van burger tot ambtenaar een groot probleem. Maar je hebt wel zo'n functie. Je wordt betaald, je wordt salaris. Waarom mag hij ons aanraken? Waarom mag hij ons aanraken? Kan je daar gewoon antwoord op geven? Nee, kan niet. Dus hij mag ons niet aanraken. Hij mag ons officieel. Zou je dan. Zou je zijn legitimatie willen eisen dat ik een aanklacht kan indienen? Zou je dan zien dat ik tijd wil voor dat ik een aanklacht kan doen? Goed spelletje. Nee, ik ga het spel niet spelen tot jij dan dit zegt en dan ga je daarop reageren. Nee, ik vraag gewoon of je zijn identiteit kan voeren dat ik een legale aangifte kan doen tegen hem. Sorry? Nee, ik ga het niet. Okay. Palestine is almost free! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine!

praten terwijl jullie demonstreren. Voor de rest doen jullie het ding. Ga lekker door. Sterk. En bereid jullie voor. De klokboek staat voor ons hoor. En maak jullie geen zorgen, we houden jullie veiligheid in de gaten. Dus ga lekker door. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zionisten hier. Geen Zionisten hier. Beide? Ja, nou ja. Onze stem is onze kracht. Bidem, laf die kerse. Bidem, bidem, laf die kerse. Bidem, bidem, laf die kerse. Bidem, bidem, laf die kerse. Bidem, bidem. 1, 2, 3, 4. Geen Zionisme hier. 1, 2, 3, 4. Geen Zionisme! hier. Geen Zionisme hier. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Gooi de Zio's in de gracht. Gooi de Zio's in de gracht. Gooi de Zio's in de gracht. Gooi de Zio's in de gracht. Gooi de Zio's in de gracht. Gooi de Zio's in de gracht. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Say

Al die mensen hebben niet zo'n beetje zo'n collega. Luister. Momenteel heeft het geen zin om met de agenten te praten. Maar ik heb onze stem laten horen. Horen ze onze stem niet? En daar hebben ze een hekel aan. Laat je horen. Gaza is nog niet verloren. Zeg het voort. Israël pleegt kindermoord. Zeg het voort. Pak hem op!

zal de politie u begeleiden en kan er geweld gebruikt worden, onder andere de lange wapenstok.